وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. دا بل واقعی اللہ تعالی ذکر کئی ذو القرنین. مورخین لیکلی دی نوم د اسکندر او دا پارسیو دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سره د بیت اللہ طواف هم په یوځی کې کړو او خضر علیہ الصلوۃ والسلام دا غی وزیرو. دا پکې صحیح قول لے. نور اقوالم نوم په سری نشته لري. د دیو جنا د خضر علیہ الصلوۃ والسلام په واقعیا پسې متصل د دی واقعیا راوړله. دی ته ذوالقرنین ولې ویلې کی ډیر اقوال لپای کی خو لیکنه دوه لوی بادشاهۍ د دنیا د تسلط لاندې راغلې وي. ځکه ورته ذوالقرنین ویلې کی د روم او د فارس بادشاهي الله تعالی دله ورکړې وه. د دې وجې نه دی ته ذوالقرنین ویلې کی د دوه بادشاهۍ خاوندو ده. ویسلونک او تپوس کې دیستانه عن ذی القرنین د ذوالقرنین په باره کې قل ورته پیغمبره صلی الله علیکم خامخا بیانوم زه به تاسو باندې من هو دغه نه ذکرن څه خبرې د نصیحت ذکرن خبرې د نصیحت بیانوم زه تاسو ته د دف باره کې زه تاسو ته د نصیحت خبرې بیانوم. انا مکنا له فی الارض یقینا زه ورکړی مونږ دته فی الارض پزما کې و اتیناه من کل شی سببا او ورکړی مونږ دته من کل شی هر قسم سببا سامان د ضرورت. تفسیر جلالین لیکلی دی سببا یعنی طریقا یوصله الی مراده. الله تعالی دته داسې سامانونه ورکړي چې د کم مراد او کم مقصدونو دا هغه ته رسیدل شو. په سامان باندې دا هغه سامان په ذریعه باندې دا هغه ته رسیدل شو. طریقا یوصله الی مراده چې هغه لار او هغه اسباب چې هغه رسون کې ودل خپل مقصد ته. و اتیناه ورکړي مونږ هغه ته من کل شی د حق قسم سامان ناسبب د ضرورت سامان چې دا په خپل ضرورت ته رسیدلی شو خپل مقصد ته بدا رسیدلی شو. مفسرین لیکلی دي لکه مثال پوج دی او دغسې د غلبې او د فتحې چې کم اسباب دی کم سامان دی اصلحې وغیره دی هغه ته الله تعالی ورکړی. فاتبع سببا نو روان شو دی سببا په لاره د مغرب باندې. فاتبع سببا روان شو دی سببا طریقا دا په یو لار باندې روان شو چې هغه لاره د مغرب وه. وروستو دی آیاتونو نه معلومیږي. دوی معنا پسرینو بیان کړی دا فاتبع سببا نو شروع کدی استعمال د بعضی اسبابو دغه بعضی اسباب چې الله تعالی د بادشاہی کې ورکړیو نو دغه استعمال شروع ک فاتبع سببا روان شو دی په غلار د مغرب باندې. حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې پورې چې ورسید ده زید پټېدو د انورتا مغرب الشمس زید پټېدو د انورتا دا ورسید وجدها وای مونده اغه انور لره تغربو چې هغه پټېده پریوته فی عین حمیتین په یو دریاب تور کې ووجدا عندها وای مندلو دغه په خوا کې قومن یو قوم. قلنا ویل مونږه یا ذوالقرنین اما ان تعذبه یا خو ته دغې له سزا ورکه عذاب له ورکوه اما ان تتخذ فیهم حسنا او یا دا چې ونیسه د دې په باره کې حسنا خلاره. حاصل د آیات داری چې روان شو ذوالقرنین روان شو د مغرب په طرف باندې نور چې کوم ځای کې ډوبېږي هغه طرف ته روان شو. فی عین حمیات مراد درې نه بحر اسود تی مراد دی دا قوم او دا ملک د یونان مراد دی. مبصرینو لیکلی دي د پارس نه دغه ځای ته تقریبا 1400 میله فاصله وه او دا د یونان مرکز او د هغه زمانې بادشاه د یونان والا بادشاه چې په هغه وخت کې د هغې نوم کردسیس د هغې نوم ذوالقرنین هغې ته ورسېده. نو دا انور چې دی داسې ورډوبېده په یو ځای کې چې د انسان خیال داسې راته چې دا په یو دریاب کې ورډوبېږي. نور خو په دریاب کې نه ورډوبېږي خو لیکنه د انسان وهم او خیال ته راځي. لکه تاسو وګورئ دا انور چې ده هر چا د علاقې نه پناه کېږي. نو خلک وایي چې دا غر ته ښکته ورپناه شو ورډوب شو دغه ځای ته. نو ذوالقرنین داسې یو ځای ته ورسېده د پارس نه 1400 میله فاصله باندې مخکې لاړ یونان ته ورسېده او د هغه زمانې بادشاه د هغه وخت کې نه هغه کافرانو نو کردسیس د هغې نوم. ذوالقرنین هغې ته لاړ. حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې پورې چې ورسېده زید ډوبېدو نه انور ته وجده ها وایي مونده هغه انور لره تغرب چاغا فنا کیدا پر ورډو بیدا پی عین حمیاتن پغ دریاب تور کی نو بحر بحر اسود اغه طرف ته داسې ور پنا کیدل کوي دریاب کې جوړډوب شي او وجد عندها او من ذل قرنین دغه په خوا کې قوم یو قوم چاغه یونان ولو قلنا مونګل یا ذل قرنین ای ذل قرنین دا تو ویل شو کڅوک دا وای چې ذل قرنین پیغمبر نو قلنا په طریقې د وحی سره او دویم قول دار چې نه دا پیغمبر نو نو قلنا ویل مونګه په طریقې د الهام سره الله تعالی دغه په دل کې دا خبره واچولا اما ان تعذب یا خو عذاب ورکړه دغه خلکو لره و اما ان تتخذ فيهم حسنا او یا اونې صدقې په باره کې حسنا خلاره یا خو دغه خلکو سره او جنگيګه کې دې کا او دغه مالونه غنیمت کړه ته واخله او یا دویم دار چې یا هغه معاف کا و اما ان تتخذ فيهم حسنا او باغی کې حسن نو مراد دار چې پرېدا او یا په پیډه باندې معاف کا اما منن و اما فدان دا دو خبر یو کا ذل قرنین دا عدل نه کار واغسته قال نو ویل ذل قرنین اما من ظلم چا چې ظلم کړل اما من ظلم کې ودا معنی کوي اما من ظلم ظلم خټول کړو شرک کړو د مخ کینه خو دغه ترجمه دې کې صحیح نه ده وس تاسو ده حواله هم ما او ترجمه هم صحیح زده کی اما من ظلم سوک چی به شرک باندې برقرار پاتې شو اما من ظلم تاسو وایئ چې دا ترجمه خو څه بدلی ګره بدلی گیو دا څنګه خبرې تاسو ته ما خبره سو کړل چې په دغه وخت کې یونان والا چې داغه بادشاه کردسیس داغه بادشاه او ټول کاپیرانو مشرکانو نو اما من ظلم بیا سمانه ده پس او په نعذب ثم یرا نو دا ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب النكر و اما من امن و عمل صالحا نو دیده که مانده شو کهی اما من ظلم اما من ظلم نو چاچی ظلمو که اما من ظلم سوک چی پا ظلم مانی برقرار پاتی شو پا کپر مانی برقرار پاتی شو تفسیر بزاویلی کردی استمر على ظلمه الذي هو الشرك استمر على ظلمه الذي هو الشرك علام بزاوی رحمت الله علیه وی دویم امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کوي اما من ظلم یعنی بل اقامت علی الکفر بکور په کوپر باندې برقرار پاتې شو اما من ظلم سوک چی پاتې شو برقرار په خپل کوپر او په شرک باندې په سو په نعذب نو زر دې چې عذاب بور کوم گاغی لره په دنیا کې یعنی سزا بول ور کو جنگ بو سره کو ثم يرد الى ربه او بیا و پیش کړي شیخ په رب ته په يعذبه عذاب النكر نو عذاب بور کې الله تعالی غي ته عذاب ناشنا ډیر سخه پس د مرګ نه په دنیا کې به مونږ وډبو او بیا به قیامت کې الله تعالی جهنم ته بوځي و اما من امن او چا چې ایمان راوړو عمل صالحه او عمل یو کني په طریقه له پیغمبر باندې په له جزاء ان الحسن ترجمه ته وګ دی تاسو دا نه خویلې در دې لپاره الحسن دا الحسن مبتدا مؤخره ده او له دا خبر مقدم ده او جزاء ان دا غینه تمیز واقع شوه ده یا حال واقع شوه ده دا غینه وست ترجمه لاسی وکي فلهو الحسن دا غیر لپاره خسته حالت دی دا غیر لپاره خسته بدله چا جنت دی جزاء ان په اعتبار د بدلی سره جزاء ان په اعتبار د بدلی سره او که دغه سیدا ترکیب مونکه نو به ځان نه جوړوي چې څنګه جوړ کړو اما من امن چا چې ایمان راوړو عامل صالح عمل وکنه فله نو دا غره پر الحسن الحسن له الحسن جنت له دا غره پر دی جزاء ان په اعتبار د بدلی سره دغه سیدا وسنقول له من امرنا يسرا او ضرور وای بمنګه هغه ته من امرنا د کار د دین زمنګنا یسرن اسانه خبره په دې کې اشاره شو لدی ته چې الله تعالی په خپل بندګانو باندې تکلیف دی مالا یتواق نه راولي یعنی داسې اعمال او داسې احکام الله تعالی په غیبانې نه مسلط کوي او نه راولي الله تعالی دغه سي احکام حکم ته نه کوي چې هغه په وس کې نه ثم اتبع سببا او بیا روان شو په بل لار باندې په بل لار باندې روان شو چې هغه لار ده مشرق وه دغه طرف نه را واپس شو بل طرف ته روان شو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې پورې چې ورسېد زید راختلو د نور ته واجدها وی مونده دغه نور لره ویلې دغه دغه نور لره تتلو علی قوم چې راختو په داسې قوم باندې لم نجعل لهم چې نو ورکړی مونږ هغې ته من دونیا مخې د دې نور ته سترن سفر ده داسې ځای ته ورسېده چې دا نور برای راست په هغه خلکو باندې راخته مفسرینو دومره پورې لیکلی دي چې د هغې جامې هم نه وي او داسې ولکه وحشي ځناور بوٹی وغیرہ بل سمستے او یا آبادیانی وغیرہ نوی چی دا نوار نپڑ شوی پاگی کی بلکہ نوار بچ را خطو نو ڈاریک پاگی بند را خطا دا سیزی تو رسید لم نجعل لهم نو ورکڑے منگاگی تا من دونی ها مخی در نوار تا سترن پردا سپر دا تنو وکذالکا کذالکا وقد حتنا بمالدی خبرا کذالکا دا غشاند کی اشولا دا آغا خلق سره لکه سرنګ چې مخ کې خلق سره شوی وا کذالک د کذالک دومره وګد معنا ده کذالک د سی په معنا نه کوي کذالک دغسی څه شي کذالک دغسی کار د دیو سره او شو لکه سرنګ چې دغه مخ کې نو سره شوی چې هغه مغرب شمس والو هغه یونان والو دغه سره څه کار کړو چې څوک چې شرک باندې برقرار پاتې شول نو هغه وټه کول وای وهل او هغه قتل کړل ذلیل کړل او کم چې ایمان راوړ نو هغه ماف کړل بس هغه خو چې ایمان راوړ خو بس خبره خلاص شوله نو د دې سره هم هغه کار وکړ کم چې هغه سره کړو وقد حتنا او یقینا راګیر کړی مونږه به مال دې هغه سامانونه چې رده سره خبرن په خپل علم کې د دې سره چې څومره سامانونه او څومره قوت رده سره نو الله تعالی وي هغه ما په خپل علم کې راګیر کړیو ثم اتبع سببا دې بیا روان شو په بل لار باندې په بل طرف باندې روان شو د الله تعالی د دین د پاره دعوت کوي حتا اذا بلغ بين صدين ترلي پور چور سيده دا مين د دو غرونو ته وجد من دونهما وي مندل من دونهما اخو دا غينا من دونهما اخو معنا مي وکړه امام قرطبي رحمت الله دا غمانا کړی دا من دونهما یعنی مو ورائهما دو غونډي وي دا غينا اخو قوم ان يقوم لا يكادون نزدين وغي يبقون قولا چ پوي شوي په خبرو باندې بیا ډیر اوګد سفر کړی دا اوګد سفر اج کړی دی نو یو دو غونډی وی بین صدین مین د دو غرونه ته دو غرونه دی د اوچتو چد دی په مین کې داس یو کولاو زیدې ناو دی پاره کی خلک باغی باندې ورتیری د دو غرونه په مین کې نو داس خلکو په غدې کې لا یا کا دون نس دین او یب قونه قولج پوي شو یو په خبرو باندې نو قالو دی ویل یاد القرنین یاد القرنینا سوال درازی سوال او یو جواب سوال دار ازی چې مخکې خویل په خبر باندې نه پویدل نو قالو ویل هغه خلکو ویلله خضر علی السلام ته خبر وکړلې نو چې په خبر باندې نه پویدل نو څنګه ویل نو تاسو به دې کې وای مو په سیرین لیکلی دي قالو هغه قوم ویل په واسطه د ترجمان سره یازل قرنین ایزل قرنینا ذل قرنین خدا لوی بادشاه الله تعالی او ته بادشاهی ورکړې وا نو دا کې سره ترجمان به ګرځید کنه کم زیته چتلا نو د هغه علاقی ترجمانان او په مختلفو زبانونو باندې پویدون کې خلک دغه سرور سره ان یاجوج او ماجوج یقینا یاجوج او ماجوج مفسدون په لار دی ورانه کوون کې پر عمل کې په هل نجعل لك خرجا نو آیا را جمن کوم غتا در خرجن څه خرچه علا ان تجعل بيننا چې ته جوړ کې زمون په میند کې او بینم ددی په میند کې صد دن دیوال دا یاجوج او ماجوج د مونږ ډیر جاتنګ راغلی او ډیر جات په سادونه کې ورانی کوي پسلو نو هیڅ نه پریږدي نو تا منگل از دی د دی دو غرونو پمیند کی چراکم خالی زیرے پا دی کرار دیوال جوڑ کا زکر دا رازی او دا داغ غر پا دی کندو بانی راوڑی او زمون پستون او هر سچراغ تواقی پا سادیان دی یا جوج او ماجوج پس سی احادیث کی داغی زکر راغلے دی قیامت تنیز دی اغبر اخلاسی گی او دا دا نوح علیہ السلام پا اولاد کری دا نوح علیہ السلام یو زوی یافیس ابن نوح دا داغی پا اولاد کری ترکا چین وغیرہ دا چې دا دغه په دغه کې راځي دغه په اولادونو کې دغه راځي او د چینیانو او دغه سی ترکیانو وغیرہ چې کم فسادونه دي نو دا مبادی دي د فساد د یاجوج او د ماجوج ورسته وبسي هغه راځي دی په دغه سره مرګرتیا کوي د یورپ په اصطلاح کې یاجوج او ماجوج ته گاگلی گاگوی دا چیزونه دي دا غي په خپل کتابونو کې دغه لیکلي دي او صحیح حدیث دغه په اړه کې راغلي دي قیامت ته نږدې د قیامت په علاماتو کې او علامه دغه ده دا خلکو ذل قرنین ته خبره وکړه وای زمونږ د پاره یو دیوال جوړ کړی دی دواړو غرونو په مینځ کې وای څه خرچه مرچه بل مونږ هم درکو قال ویل ذل قرنین ما مکننی فيه ربي ما مکننی هغه طاقت چې راکړه دی مالره فيه د دغه په باره کې ربي رب زما تفسیر خازن لیکلی دی ما مکننی یعنی ما قوانی به ربی چې کم قوت را کړل ما طرف زما خیرن هغه غوړه دی فاعینونی به قوت نو امداد وکي زما سره په قوت د سړو باندې به قوت نو مراد پدې کی نه پریتی مراد ده مال زما سره پوره دی دا آیات کار دلیل پری باندې د صالح او د نیک بادشاہ علامه داده بی ضرورت و د خلکو نه مارنه ناخلی بی ضرورت و اغنه تنگی خلق. او یو بل خبره دا شوله کله چې د افراد ضرورت دی بادشاہ ته نو وکړ دار چې خلک دغه سره بیا امدادو کی فاعینونی بقوت نو امدادو کی زما سره په قوت د سړو باندې اجعل بینکم و بینهم ردما جوړ به کمزا په مین ساسو کې و بینهم په مین دریو کې رد من دیوال زوی دیوال جوړ کما اتونی زبر الحدین راوړی ما ته خختی الحدید د اوسپنی د اوسپنی بلاکونه جوړ کړل د اوسپنی خختی جوړ کړل حتی اذا ساوا بین صدفینی تر دې پورې چې برابر کړل هغه په مین د دوه غرونو کې هغه کومه کنډو چې و نو هغه بالکل د غرونو سره ورکا قال نو ویل بیا قازل قرنین ویل قالن پوهو ویل وی بنای او فوکې پدې کې قالن پوهو هغه ته چیرې اورونه هغه ته بل کړل او بنای او فوکې هغه ته دا وخت کوم اسباب هغه ته برابر کړل حتی ایزا جعله نار تر دې پورې چې وای ګرځاو هغه دیوال لره په شان د اور باندې نارن یعنی کناری هغه د اور په شان د کې تک سرست بالکل هغه وس په نوېخي تک سرش ولا قال ویل ذل قرنین اتونی راوړی ماتا اوپر علیه قطره چې دا واړم په دی باندې قطرن تامبا تفسیر جلالین لیکلی دی قطرن هو النحاس المذاب ولیکل شوی تامبا دا وسپنی دیواله جوړ کا دا وسپنی خختی اوله غولې دا وسپنی بلاکونه اوله غول کله چې هغه برابر کا هغه له اور ورک په دې ته باندې وه چې دا ټول دیوال تک سور شي ټول دیوال چې کله تک سور شو یا وس راوړی تامبا راوړی ولیکل شوی تامبا نو په هغه باندې د پات باندې تامبا واړوله فمستوا او یظهروه نو طاقت بنه لري دی چې اوچت راوخی چې په دغه دیوال باندې ومستطوع له نقبه او طاقت بنه لري دی د دې سوري کولو مصبل لار خونشته راتلو ستاسو طرف ته خو بس دغه لار د چیرې دی دوه د دې دوه غرونو په من کې کم کنډو دی په دې باندې دی اجو جو ماجو راغختل بس دغه دیوال جوړ کړل شو نو په هغه باندې ولیکل شوی تانبای واړوله نو کله چې دیوال یخ شو یو خو هغه ماین دی اموار دی په هغه باندې ورختل نشي وجد او دویمه خبره به کدا شواله چې سورې په کوم نشي کولای ځکه وس پنه ده قال ویل زر قرنین هاذا رحمت من ربي دا خاص مهرباني ده رب د طرف نه پیدا جا وعد ربي کړه چې راشي وعده د رب زما جعله دکا نو نو ګرځیدې در هموار د زمکې سره په حدیث کې راغی ذکر راغله چې کله قیامت ته نږدې شي نو دغه دیوال هغه به پټي پټي شي هموار بشي یا جو جو ماجوج به فقې باندې راوخیږي او رسو بل دی کراشی و هم من کل حلبی ینسلون دا سی بایی لکر راو بایی او پا حدیث که راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کل جوج یا جوج و ماجوج اغا کل را خلاص شی نو هر شی وران کی ختم بیکی پا دریاب بانی باور شی اولنی سر در یا جوج و ماجوج دریاب بطولوز کی ختم بیکی اغا رسو جراشی و یار دلد که خوبوی اس خوابم نیشتره پساد بکی او په حدیث کې راغلی دی اول ورستا سوریا صالحین کې ویل بیا به الله تعالی عیسی علیه السلام ته الله تعالی وای چې زما بندگان کوه تور ته وځه پغه دې کې وبچي نو دا یاجوج او ماجوج د دې په سټون کې الله تعالی چنجیو کې او بیا ودی عمر شي دا ټول ازمه کې چې دا پلید شي دا وګند شي بیا به الله تعالی مرغۍ پیدا کړي او ناکاره خلق به پاتې شي په ازمه کې ناکاره خلق هغه با پلارو ولو کې ریبل سره بدکاریانی کوي جناونه وکي الله تعالی باغه مړ کی بس ختم وکي کله چې هغه مړ شي بیا به الله تعالی مرغۍ پیدا کی غټ غټ مارغان به پیدا کی د اوخانو د سټونو په شان کی دومره غټ مرغۍ وي الله تعالی باغی ته وای چې د مرداران او چته وای او یو زیته وړي بس الله تعالی چې کم طرف ته خیر طرف ته ولار شي دا هغه نه بعد پرې زمکه باندې وړي رضاته بدبوي بیا الله تعالی باران وکي باران بو کې ورته بیا برابر شي کله چې برابر شي دقینه ورستو بیا هوا راشي یو خوندوره مزیدار هوا راشي او د هر انسان چې اغه سره چلیږي بس هغه مړکیږي هغه مړکیږي دقینه ورستو بیا قیامت قائم شي فایزا جا وعد ربین کله چې راشي وعده د رب زما جعله دکا نو کی واغ نو شی با دغه هم وارد زما کی سره وکانه وعد رب حق او دا وعده د رب زما یقینی زما د رب وعده چې راغ بالکل یقینی ده او ترکنا بعدهم او پریږدو مونږه بازر دیونه یو مجن په داورت باندې یو موجو فی بعضین چې چپی بو هی په ورننوځي په بعض نورو کې یو موجو فی بعضین موج ولیکي دا او بو چپو ته ولیکي تا تفسیر مظهری لیکل دی یعنی يدخل بعضهم في بعض پيو بلکی ودغه دغه کم یا جوج او ماجوج دی دا پيو بلکی ورننه وځي کماوج الماء لکه سرنګ چې د اوبو د چپی دی یو بل سره دغه سی لګیره دریاب نو دغه سی ودا دوم رضیاتی ونو په خپي سوري او پوکي بوکل لې شپش په لای کې بجمعناهم جمعا نو راجو بکوم دی ټول در پر جمع کول سره وعرضنا جهنم يومئذ تخويف اخروی الله تعالی ذکر کوي وعرضنا جهنم او راه کارا بکومنګ جهنم لره تفسیر زاد المسیر د غلی کلی دی اظهرنا لهم مونږ براه کارا کو دغه جهنم د دیو لپاره یومئذ پر عورت باندې لیل کافرین د کافرانو لپاره عرضه براه کارا کول سره جهنم براه کار شي وصلی الله تعالی ذکر کوي سبب د جهنم او د عذاب الذين داها کسان دی هم الذين کان تعجنهم چې وستر کی دغه پیغتوان په پردو کې عن ذکرې زما د یاداشنا عن ذکرې تفسیر زاد المسیر وی عن توحید والایمان بی و بکتابی پا د الله تعالی د توحید نه او په ایمان راوړل باندې د الله تعالی او د الله تعالی د کتاب نه وکانو لا استطيعون سمع او ودیو چې وسینه لرلو سمع د اوریدلو د قران کریم غرایب تفسیر و سمع یعنی استماع القرانی د الله تعالی کتاب په دنیا کې نو اوریدل حق نو اوریدل نو د جهنم به دغه د عذاب د پاره راخ کړی شي اعاذنا الله منه الله تعالی دې زمونږ استادو پنه الله تعالی دې مونږ تاسو ته امن نه کړي جهنم چیرې ډیر زیات بد شي.